tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówi o porozumieniu w sprawie wyborów prezydenckich. Policja przerwała poszukiwania 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Koreańczycy z północy będą negocjować pomoc żywnościową od chińskich władz. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ubolewa, że w sprawie wyborów prezydenckich nie ma porozumienia ponad podziałami. Sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że co tydzień w kraju odbywa się w normalnym trybie od kilku do kilkunastu wyborów. Uzupełniających, ponownych, referenda o odwołanie burmistrza, referendum o odwołanie Rady Gminy. Przedwczoraj mieliśmy 26 tego typu przedsięwzięć wyborczych. Z tym klasycznym rozumieniu. Cały czas jestem w kontakcie z komisarzami wyborczymi, dyrektorami delegatur. W każdym przypadku korzystano z opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Wybory prezydenckie mają się odbyć korespondencyjnie. Ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przyjął już Sejm. Nad przepisami pracuje teraz Senat. W myśl ustawy dostarczaniem pakietów do głosowania zajmie się Poczta Polska. Jej wiceprezes Grzegorz Kurdziel zapewnia, że listonosze będą odpowiednio wyposażeni. Pracownicy poczty skontaktują się z osobami na kwarantannie i będą informować o dokładnym czasie dostarczania pakietu. Nie wychodząc z domu, żeby mogły w bezpieczny sposób odebrać tą przesyłkę, natomiast w sam dzień wyborów przygotowujemy grupy naszych pracowników, które będą miały coś, co jest ekwiwalentem urn wyborczych, czyli specjalne skrzynki nadawcze. Nasi ludzie będą przychodzić do osób objętych kwarantanną, będą wyposażeni w specjalne środki ochrony. Marszałek Sejmu rozpisała wybory na 10 maja. Policja do rana przerwała poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który zaginął wczoraj wieczorem w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Dziecko bawiło się przy ojcu, jeżdżąc na niewielkim rowerze, a potem ślad po nim zaginął. W poszukiwaniach przez cały dzień brało udział około 200 osób. Policjanci, strażacy, żołnierze w akcji, brał udział także śmigłowiec i dron. Nie udało się trafić na trop dziecka. Podkomisarz Wojciech Jabłoński z policji we Wrocławiu. Przeszukano ponad 400 hektarów obszaru. Do tej pory niestety nie udało nam się go odnaleźć. Cały czas trwają czynności operacyjne, ale także czynności związane z analizowaniem, ze zbieraniem informacji dotyczących właśnie tego zdarzenia. Rano policja poinformowała, że zatrzymała ojca zaginionego dziecka. Był poszukiwany w związku z przestępstwami przeciwko mieniu. Był pijany. Zaginiony Kacper Błażejowski był ubrany w czarne spodnie bojówki, koszulkę w biało-czerwone paski z rysunkiem myszki Miki i szare buty sportowe. Policja prosi wszystkich, którzy mają o nim informacje, o kontakt pod numerem telefonu 201. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesa poznańskiej firmy handlującej sprzętem elektronicznym. Jest podejrzany o wyłudzenia 40 milionów złotych podatku VAT. Oszustwa udawały się dzięki skomplikowanemu regulaminowi i warunkom dla klientów, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ten proceder polegał na tym, że firma, która sprowadzała sprzęt z zagranicy, telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, sprzedawała go później klientom, zaś w oficjalnej dokumentacji wskazywała, że ten sprzęt był jedynie wynajmowany, co powodowało, że inaczej obliczano zwroty VAT-u, po które firma sięgała do sprzętu skarbowego. Biznesmen z Poznania usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 3 800 000 zł na poczet przyszłych kar. Do Pekinu ma przyjechać w tym tygodniu północno-koreańska delegacja. W stolicy Chin będzie negocjowała pomoc żywnościową dla Korei Północnej. Członkowie północno-koreańskiej delegacji mają zaplanowane spotkania w chińskim Ministerstwie Handlu. Mają one być poświęcone wznowieniu wymiany handlowej, która została niemal całkowicie wstrzymana ze względu na zamknięcie granic lądowych przez Koreę Północną z powodu epidemii koronawirusa w Chinach. Oficjalnie w Korei Północnej do tej pory nie stwierdzono zakażeń patogenem, choć międzynarodowe organizacje pozarządowe uważają, że wirus już jest tam obecny. Zamknięcie granic wywołało braki żywności w Korei Północnej. Chiny planują wysłanie na północ podstawowych produktów żywnościowych. Pjongjang przez dziesięciolecia korzystał z pomocy gospodarczej Pekinu. W ostatnich latach ze względu na testy jądrowe i rakietowe komunistyczna północ objęta została dotkliwymi sankcjami ekonomicznymi, które uszczupliły dochody zagranicznych walut do kasy państwa. Szacuje się, że połowa obywateli Korei Północnej, około 10 milionów osób, cierpi z powodu niedożywienia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Władze Korei Południowej zdementowały informacje o poważnej chorobie północno-koreańskiego dyktatora. Wcześniej media informowały, że Kim Jong-un jest w poważnym stanie po operacji serca. To był serwis Trójki. Teraz już informacje sportowe, które przedstawi Adam Malecki. Igrzyska w Tokio miały się odbyć latem tego roku. Koronawirus spowodował jednak, że impreza została przesunięta o 12 miesięcy. To nie koniec problemów. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że i w 2021 roku igrzyska nie odbędą się. Jeśli spełniłby się ten czarny scenariusz, największa impreza sportowa czterolecia zostałaby całkowicie odwołana, przyznał Yoshiro Mori, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Z zainteresowaniem rozwój wydarzeń obserwuje także świat paraolimpijski. W kraju ponownie na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego został wybrany Łukasz Szeliga. To dla mnie dowód uznania dla tego, co robiłem w ostatnich latach na rzecz ruchu paraolimpijskiego. Szczególnie trudny czas przed nami. Walka z koronawirusem, to przerabiamy dzisiaj wszyscy. Mam nadzieję, że wsparcie instytucji, które stoją za ruchem paraolimpijskim w Polsce, będzie takie samo, a może i większe. 45-latek będzie pełnił swoją funkcję do 2024 roku. Powiew normalności wreszcie nadciągnął z Hiszpanii. Jak poinformował premier Pedro Sanchez, wszyscy hiszpańscy profesjonalni sportowcy od poniedziałku będą mogli wznowić indywidualne treningi. O powrocie rozgrywek na przykład piłkarskich nie było mowy. A w tym przypadku UEFA stawia ultimatum. Do 25 maja krajowe ligi piłkarskie w Europie otrzymały czas na poinformowanie o planach dotyczących wznowienia rozgrywek. Do gry w piłkę palą się także we Francji. I tam jednak perspektywa powrotu do gry jest odległa. Dlatego też piłkarze Paris Saint-Germain wyrazili gotowość rozgrywania meczów Ligi Mistrzów za granicą. Nad Sekwaną, decyzją rządu, obowiązuje do września zakaz organizowania imprez z udziałem ponad 5000 osób. A taki obrót sprawy uderza bezpośrednio w kolarski wyścig Tour de France. Organizatorzy dwoją się i troją, by kultowa pętla odbyła się i starają się ją wkomponować w kalendarz. Kilka dni temu była mowa o starcie 29 sierpnia. Teraz trzeba będzie znowu szukać nowego rozwiązania. O wznowieniu rozgrywek marzą także kibice i zawodnicy koszykarskiej ligi NBA. Jest na to pewna szansa. Pierwsze decyzje, co można w tej trudnej sytuacji zrobić, w NBA zapadać będą na początku maja. Teraz władze ligi zezwoliły koszykarzom na indywidualne treningi. Odbędą się one tylko w miastach, w których nie obowiązywać będą rygorystyczne przepisy o pozostaniu w domu. Koszykarzom przy zachowaniu odpowiedniego dystansu towarzyszyć będzie pracownik techniczny. Zadba on o przygotowanie obiektu oraz wszelkie możliwe dezynfekcje. Media w USA podkreślają, że działania te to dopiero pierwszy i mały krok w stronę przywrócenia rozgrywek ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W biatlonie wczoraj nowego trenera poznali panowie. Dziś panie dowiedziały się, że szkoleniowcem reprezentacji pozostaje Michael Greis. Umowa została przedłużona do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jutro burzowo i deszczowo, na wybrzeżu chłodno, 8-10 stopni, od 15 do 19 na obszarze od Lubelszczyzny po Podlasie, a na Podkarpaciu 24 stopnie Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka, 10 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. A za chwilę w Trójce powtórka koncertu, jaki odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 listopada 2013 roku. Był to koncert niezwykły, a gospodarzem wieczoru był Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. 23 dzień listopada, dzień bardzo szczególny, bo to przecież 80. urodziny profesora Krzysztofa Pendereckiego, któremu z tej okazji z anteny Trójki raz jeszcze, po raz kolejny, wszystkiego najlepszego. Ten koncert jest dla niego też hołdem. Poproszę o brawa. Szanowni Państwo, z tej okazji w zasadzie na całym świecie odbywają się uroczystości. My będziemy mieli okazję wziąć udział w bardzo niezwykłym koncercie, bo dziś właśnie premiera płyty, której koncertowa premiera za chwilę dla Państwa w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Przy pełnej współpracy pana profesora, dwójka młodych muzyków, Maciej Fortuna i Anon Bast, nagrała elektroakustyczną transkrypcję muzyki filmowej Krzysztofa Pendereckiego. Dla Państwa po koncercie do nabycia na dole w naszym halu. W tej chwili wersja koncertowa. Zapraszam artystów na scenę. Przed Państwem Anon Bast i Maciej Fortuna. Thank you.

Żegnamy reklamy.